sportu i kultury, totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 września, minęła 20. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Polscy siatkarze zdobyli brązowy medal Mistrzostw Europy. Przy granicy z Białorusią znaleziono ciała 3 osób, to najprawdopodobniej migranci. Medal Odwaga i Wiarygodność dla historyka Gunnara Heinzona. Polscy siatkarze zdobyli brązowy medal Mistrzostw Europy w meczu o trzecie miejsce. Biało-czerwoni wygrali w Katowicach z Serbami 3-0, a tym samym zespół Witala Heinena powtórzył sukces sprzed 2 lat. Świadkiem tego wydarzenia był Dariusz Urbanowicz. Darku, co nasi zawodnicy mówili po tym spotkaniu? No, mówili to, że cieszą się, że się zdołali zmobilizować, umotywować odpowiednio przed tym meczem, bo wczoraj przecież mówiliśmy o porażce po nieudanym półfinale. Dziś szczerze cieszymy się właśnie z brązowych medali. Oni sami nie ukrywają, że ich radość jest mocno stonowana i choć spodek eksplodował po ostatnim punkcie, przecież przed turniejem jasno określali swoje aspiracje. Po prostu przed własną publicznością chcieli zostać mistrzami Europy i zatrzeć wspomnienie nieudanych igrzysk. Dziś fantastycznie się właśnie zmobilizowali, bo nie chcieli zostać z niczym. Zagrali dobrze, wytrącili Serbom większość argumentów. Na grę Polaków patrzyło się bardzo przyjemnie, porównywalnie do ćwierćfinału z Rosjanami. Wtedy też było 3-0. Dużo się mówi o tym, że idzie nowe w kontekście ewentualnego końca współpracy z trenerem Witalem Heinenem, ale na ten temat jeszcze przyjdzie czas. A w Spodku czas na walkę o złoto. Słychać już rozśpiewanych włoków. W bębny biją Słoweńcy. Ten mecz zacznie się o 20:30. Tymczasem pozdrawiam z Katowic. Dariusz Urbanowicz. Brązowy medal, piękny medal, oczywiście. Dziękujemy. Funkcjonariusze Straży Granicznej w rejonie przy granicy z Białorusią znaleźli zwłoki 3 osób. To najprawdopodobniej nielegalni migranci. Wiele wskazuje na to, że mogli umrzeć z powodu wychłodzenia. Dzisiaj na pograniczu przy granicy z Białorusią znaleziono ciała 3 osób. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi prokuratura. Prawdopodobnie są to imigranci. Czynności są w toku. Mówiła Anna Michalska ze Straży Granicznej. Minionej doby funkcjonariusze odnotowali na granicy polsko-białoruskiej rekordową liczbę prób nielegalnego przekroczenia granicy. Było ich ponad 320. Nikomu nie udało się nielegalnie przedostać do naszego kraju. Premier Mateusz Morawiecki wręczył w Warszawie medal Odwaga i Wiarygodność niemieckiemu profesorowi Gunnarowi Heinzonowi. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim na zakończenie kongresu Polska Wielki Projekt. Profesor Gunnar Heinzon został nagrodzony za pracę na rzecz prawdziwej przyjaźni polsko-niemieckiej oraz za upowszechnianie wiedzy o potencjale Polski i Polaków. Relacja Karola Surówki. Gunnar Heinzon jest niemieckim autorem, ekonomistą i socjologiem związanym z Uniwersytetem w Bremie. Urodził się w Gdyni w czasie niemieckiej okupacji. Jego ojcem był niemiecki oficer, dowódca łodzi podwodnej. Dziś został nagrodzony za pracę na rzecz prawdziwej przyjaźni polsko-niemieckiej oraz za upowszechnianie wiedzy o potencjale Polski i Polaków. To człowiek, który rozumie Polskę i ma serce dla Polski, mówił premier Mateusz Morawiecki. W szczególny sposób chciałem też podziękować panu profesorowi za to, że dostrzega nasz swoisty dorobek kulturowy. Gunnar Heinzon mieszka wraz z rodziną na stałe w Gdańsku. Po odebraniu medalu mówił, że Polacy wspaniale go przyjęli. Jako gość muszę się tutaj odpowiednio poprawnie zachowywać, ale widzę, że Polacy, jako wspaniali gospodarze, są dla mnie bardzo mili. Medal Odwaga i Wiarygodność wręczany jest osobom, które przyczyniają się do budowy wizerunku Polski i Polaków na świecie. Karol Surówka, Polskie Radio. Na koniec smutna informacja. Odszedł Jerzy Targalski, historyk i publicysta, w przeszłości związany m.in. z Polskim Radiem. Był znamienitym komentatorem życia publicznego. To wielka strata, mówi dziennikarka Dorota Kania. Odejście doktora Jerzego Targalskiego to ogromna strata dla Polski. Nie będzie drugiego takiego nauczyciela, wykładowcy z takim poczuciem humoru, z tak ogromną wiedzą. Ogromna strata, trudno zebrać myśli, trudno się z tym pogodzić. Jerzy Targalski w latach 70. należał do PZPR-u. Od 76. roku współpracował z Komitetem Obrony Robotników. Przez kilkanaście lat przebywał na emigracji we Francji. Współpracował z Kontaktem i paryską kulturą. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ta noc pochmurna, ale nigdzie nie powinno padać. W Suwałkach tylko 5 stopni. Najcieplej nad morzem, tam 14. Jutro najwięcej chwil ze słońcem w centrum i na północy, a temperatury od 6 stopni w Białymstoku do 16 w Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 20-25 września. Konkurs o Złote Lwy. Premiery filmowe, gwiazdy i debiutanci. Dyskusje o polskim kinie. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Grupa Lotos. Partner strategiczny BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz. Patroni medialni Rzeczpospolita, Vogue Polska, Zwierciadło, Jedynka, program pierwszy Polskiego Radia. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witamy i zapraszamy do archiwum Teatru Polskiego Radia. Scena teatralna Trójki. Moment jest szczególny. Kończy się trzeci dzień festiwalu Dwa Teatry, a ten jest jubileuszowy. Jubileuszowy. 20. Przygotowywaliśmy się do niego, przypominając słuchowiska z 2019 roku. Dzisiaj pierwsze z 2020. Jest z nami gość festiwalu, oczywiście. Dobry wieczór. Reżyser dźwięku. Nagradzany na nim wielokrotnie, by nie powiedzieć zawsze, Andrzej Brzoska. Protestuję. Nie zawsze. No tak, ale rzeczywiście jesteś jednym z tych rekordzistów festiwalowych nagród. Jesteś także reżyserem dźwięku tego słuchowiska, które powstało w cyklu Małe Ojczyzny na scenie teatralnej Trójki. Współtworzyliśmy, przypominam, 4 słuchowiska w terenie, 1 na Kaszubach we współpracy z Radiem Gdańsk, 1 na Podlasiu ze współpracy z Pograniczem, no i 2 na Mazurach. To, które dzisiaj przypominamy, powstało w Dworze Łowczego w Gałkowie, oczywiście na Mazurach. To słuchowisko, którego tytuł jeszcze nie padł, Droga Marion, które jest mi bardzo bliskie z wielu powodów. Jeden z powodów to właśnie, Baszko, podałaś, że było to nagranie, które wymagało zupełnie innego przygotowania, umiejętności także innych, bo to było nagranie terenowe w miejscu oczywiście przez nas wybranym, niezwykle blisko związanym z tematem, z bohaterką słuchowiska, no ale pod względem akustycznym powiedzmy, że daleko odbiegające od oczekiwań, od warunków studyjnych jest bardzo, bardzo daleko. Ale wyzwania, jakie mnie tam czekały i jeszcze dodatkowo fakt, że ten budynek jest na co dzień używany, kręcą się tam osoby przypadkowe, nieprzypadkowe, konsumujące, więc to z wielu powodów było bardzo trudne, ale wydaje mi się, że się bardzo udało, przede wszystkim dzięki grze aktorskiej wspaniałych dwojga aktorów. Mam na myśli Olgę Sarzyńską i Przemka Bluszcza. Przemek także, widziałem w jakiej sytuacji on był na planie filmowym, zdaje się 500 czy 600 kilometrów od tego miejsca. Przyjechał na kilkanaście godzin. Potem czym prędzej wracał na ten plan. Dodatkowo muzyka Roberta Wasilewskiego, całością opiekował się, przygotował, napisał Romuald Wilcza-Pokojski. Jest to temat mi bliski, mam na myśli Marion Dunhoff, ponieważ od pewnego czasu jakoś tak jest w moim życiu zawodowym, że są momenty, kiedy się z tą postacią spotykam. No, jest to niezwykła osoba. Była, chociaż niedawno umarła. Tak, natomiast Gałkowo to jest miejsce, w którym bodajże w 1941 roku ze swoją kuzynką Marion podróżowała konno, zwiedzając miejsce, które kochała. Natomiast historia jest o innej wyprawie Marion, o ucieczce w roku 45 przed Armią Czerwoną. Ta ucieczka również odbyła się konno, w jakichś dramatycznych warunkach, o których właśnie opowiada historia. To miejsce w Dworze Łowczego u pana Aleksandra Potockiego. Jest miejscem, było, zaraz powiem dlaczego było, wyjątkowym, bo tam właśnie mieścił się salon Marion Dunhoff. Wybraliśmy się z reżyserem Romualdem Wiczą Pokojskim w sierpniu na Mazury na kolejną premierę, którą realizował w Stodole Chochu. Będzie jeszcze okazja, żeby ją wspomnieć. Również związaną z Marion Dunhoff, z wyprawą właśnie tą w 1945 roku. Więc postanowiliśmy odwiedzić Gałkowo, ale dowiedzieliśmy się, że nie ma tam już salonu Marion Dunhoff, że został przeniesiony do Mikołajek. Szkoda, tam był niepowtarzalny klimat. Te książki, chyba wszystkie książki, jakie wydała również gazety, Die Zeit, którego była redaktorką, muszę się wybrać wobec tego do Mikołajek. Próbowaliśmy się dowiedzieć, w jakich okolicznościach, gdzie konkretnie w Mikołajkach. No, ale powiedziano nam, że wie starsza pani, ale ona i tak ktoś pokręcił głową. Domyśliliśmy się, że to matka pana Aleksandra, bardzo starsza pani, która nie potrafi tak opowiadać jak pan Aleksander. Może Dorski. To jest temat na kolejne słuchowisko. O, proszę państwa, są państwo świadkami narodzin pomysłu. Te pomysły budują tę naszą scenę teatralną w terenie, czyli w tych małych ojczyznach. No wróćmy jeszcze do Stodoły Chochu, bo tam zrealizowałeś pierwsze nasze mazurskie słuchowisko, Majne Góry, tekst wspomnianego Roberta Wasilewskiego. Ta Stodoła Chochu to jest teatr? Ale to było inne przedsięwzięcie, dlatego że to był spektakl z publicznością. Jeszcze przed tym, co się wydarzyło. I to miało zupełnie inny charakter, miało charakter rejestracji takiej, no, ryzykownej, tak? No bo jest publiczność, nie można już nic powtórzyć. Przy okazji wspominamy właśnie ten nasz cykl. Jeżeli będzie nam dane, to jeszcze będziemy powracali czy to na Mazury, czy do innych małych ojczyzn, które czekają ze swoimi opowieściami, ale dygresja goni. Ta stodoła obecnie była wtedy, w czasach Marion, stajnią. I stąd to spotkanie z Marion na tamtym terenie, bo ta pierwsza trasa, która mnie zainspirowała, dotyczyła wyłącznie Puszczy Piskiej i tych terenów przyległych, dawnych Prusach Wschodnich, które konno przemierzała Marion. To chyba był odcinek Olsztyn-Sztynort. Tam jest szlak turystyczny Marion Dunhoff. I mój pomysł był taki, żeby właśnie słuchowisko zrealizować wokół tych wakacyjnych wypraw konnych. No a Romuald powędrował o wiele dalej, bo do Niemiec. I właśnie straszną zimą 1945 roku. No i oczywiście to jest zupełnie inna opowieść. Naturalnie. No i wspaniale opowiedziana przez naszych aktorów. To trzeba dodać, że Przemek Brzusz na przykład, który miał bardzo trudną rolę, no bo w końcu zagrał nie tylko narratora, ale również i konia. W sensie dosłownym zagrał konia. Ja tu się zbraniam trochę przed tym określeniem. Koń opowiada i to jest ta ciekawostka. No tak. Z perspektywy konia Marion Dunhoff. Dunhoff i koń. Słuchowisko, niezależnie od tego, że jest piękny, jest bardzo krótki. No tak, ale my się staramy, zdobywamy jakieś nowe miejsca, odnajdujemy ciekawe historie, które są jakby z tym miejscem związane i mamy już naśladowców, bo na przykład Stodoła Chochu była miejscem nagrania trzech słuchowisk właśnie mazurskich. To zorganizowało Radio Olsztyn. Zachęcone chyba naszą akcją wcześniejszą. Zresztą zostałem zaproszony do realizacji tych nagrań. Bo kogoś by innego. Pomału staje się specjalistą od Stodoły Chochu. Notabene jest to stodoła artystyczna. Teatr to jest bardzo interesujące miejsce, nie tylko z uwagi na to, że jest to stodoła, ale to miejsce tak naprawdę jest odosobnione. Wokół jest las i dla mnie na Puszcza przykład, Piska, poważnie piska, brzmi to. Ale jeszcze poważniej wygląda taka historia, że w momencie, kiedy jest spektakl, nagle z tej puszczy wychodzą ludzie. To jest niezwykłe. Z różnych stron przychodzą i przychodzi ich tyle, że w pewnym momencie już brakuje miejsca. No to jest dla mnie zjawisko po prostu niepowtarzalne. No tak, troszkę zmieniła się, stodoła jest udoskonalona, powstał jakiś dodatkowy mur. Wiata powstała ściana. Obok stodoły. Jest to miejsce zarazem przyszłościowe, z wiadomych powodów nie tak eksploatowane tego lata, podobnie jak zeszłego, ale jest nadzieja, że przyszłe lato już będzie latem wolności. Jeszcze pomyślałam o tym, że to słuchowisko, które jutro będzie zamykało naszą prezentację konkursową o godzinie 9 rano, że ono jest bardzo niefestiwalowe, bo bardzo kameralne, a z drugiej strony festiwalowe w tym sensie, że właśnie króciutkie, zwarte, niezwykle dynamiczne, a więc niezmuszające słuchaczy do nadmiernego wysiłku umysłu, koncentracji. To po prostu szybciutko przemyka z tą niesamowitą muzyką na cymbałach. Myślę, że też poznawcze. Życie Marian Dąchow jest chyba mało znane, mimo że ona poświęciła się w dorosłym już życiu w okresie powojennym pojednaniu polsko-niemieckiemu. A ja jeszcze dodam, że za nami prezentacja 5 słuchowisk. Przypominamy, z 2 lat. No tak, festiwal w roku ubiegłym się nie odbył z uwagi na pandemię. W związku z tym organizatorzy dopuścili w tym roku prezentację z 2 sezonów, to znaczy 19 i 20 z tych słuchowisk. Jest bardzo dużo prezentowane, jest chyba bodajże łącznie z słuchowiskami z innych rozgłośni, jest ponad 40 prezentacji. Są wśród nich te, które ty też reżyserowałeś. Tak, dźwiękowo. Bardzo się cieszę, że jest. Mówię o naszej scenie, tak. Ale oczywiście poza naszą też. W konkursie wzięło udział między innymi słuchowisko pod tytułem Papież Tomka Manna, które było nagrane w wyjątkowych warunkach. Mianowicie po długiej przerwie pandemicznej mogłem wreszcie wejść do studia i zorganizować to nagranie, ale nie można było, że wejdą aktorzy i zagrają tak, jak to zwykle bywało. Musiałem rozdzielić jakoś, zapewnić wzajemną izolację. Dlatego ja byłem w studiu za szybą. Aktorzy byli po drugiej stronie szyby, 2 aktorów znakomitych, Adam Woronowicz i Zdzisław Wardein, którzy byli też oddzieleni szybą, więc byliśmy we 3 w pełnej izolacji, ale w zasięgu wzroku. A Tomasz Mann przez telefon? Tomasz Mann nie był przez telefon. Mieliśmy łączność wideo i mieliśmy łączność głosową. Tomek z domu we Wrocławiu mógł dokładnie kontrolować, co się w studiu dzieje, jak aktorzy grają. No i tak nagrywaliśmy. Tomek reżyserował z Wrocławia, ja reagowałem zza szyby. Aktorzy porozumiewali się również przez szybę. Nagranie było niezwykłe i obyśmy nie musieli w ten sposób więcej nagrywać. Ale każde z tych, które realizowałeś w tym czasie, miało jakąś swoją inną oprawę. Więc albo w terenie, albo z powodu pandemii w izolacji, ale jeszcze było jedno. Było jedno bardzo ciekawe, mianowicie przyjechał zespół z Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Zespół, który przygotował spektakl, ale Tomek ten spektakl przysposobił do radia i nagrywaliśmy słuchowisko o Tadeuszu Nalepie. Bardzo interesujące z czasów, kiedy Nalepa dopiero przedzierał się do sławy i stawały na drodze niezwykłe przeszkody w postaci na przykład oficera milicji. Więc to było bardzo, bardzo ciekawe, a zespół był niezwykle przygotowany. Przecież aktorzy tam nauczyli się grać na gitarach, bo wszystko jest zrobione w ramach spektaklu. Tak, i to było pierwsze w historii przeniesienie. Przeniesienie z Teatru Żywego Planu do Teatru Polskiego Radia. Na pewno pierwsze w historii naszej sceny. Przypominam, jutro o 9:00 Droga Marion w Zamościu, a dzisiaj dla tych spośród Państwa, którzy nie będą mogli posłuchać naszej propozycji właśnie w Zamościu. Dzisiejsza powtórka, więc dla Państwa, którzy słuchają Trójki. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania historii bardzo interesującej, jednocześnie dramatycznej, w doborowej obsadzie. Program Trzeci Polskiego Radia przedstawia słuchowisko Romualda Wiczy-Pokojskiego Droga Marion. Karabiny nie były potrzebne. Opowieści z Mazur. Występują Olga Sarzyńska jako Marion Dąchow i Przemysław Bluszcz w roli jej wiernego konia Alaricha. Była sobie kraina. Koniec. Sroga zima. Koniec. Alaricha, mój ukochany koniu, powiem ci, że to był koniec. A było to tak. Połowa stycznia 1945 roku. Kwitajne koło Pasłęka. Majątek rodziny Dąchow. Wieczór. Ewakuacja. Kolację zjedliśmy w milczeniu. Uściski na pożegnanie, żadnej łzy. Siodłać konie! Wyprowadzić wozy! Nie gasić ognia w piecach! Nie ma czasu na to! Ruszamy na zachód! Ewakuacja! Ucieczka. I Prus wschodnich już nie ma. Ostpreußen gibt es nicht mehr. Przychodzi. Nakłada. siodło i od razu galop. Jak nigdy wcześniej robi to nocą. Przychodzę nocą i każę siodłać konia. Jak nigdy wcześniej każę siodłać nocą. Jest 21 stopni mrozu. Tabory ciągną się od Kwitań do... Ciągną się w nieskończoność. Po tym śniegu ciężko ominąć kolumnę. Ktoś już leży. Dalej nie idzie. Odpoczyna. Umiera. Przeskoczę. Skok. Zaspa. Uginam nogi. Kopyta nie czują gruntu. Lecę na łeb. Lejcę w górę. Do siebie. Do piersi. Przyciskam. Bo koń, mój ukochany, najlepszy Alaricha, leci na łeb. No stój, stój! Stoję. Teraz stąpam ostrożnie. Jak na zawodach, kiedy trzeba pokazać dostojność rodu. Kiedy przechodzi się koło komisji, która powie: piękny, piękny, jaki on piękny. A teraz w tym śniegu mam przetrwać. Jedyne zadanie to przetrwać. W Pasłęku jeszcze kilka dni temu nikt nie wierzył, że trzeba być gotowym do wymarszu. Wozy słabo przygotowane. Mówiłam, że coś trzeba z tym zrobić. Jest styczeń. Mroźny styczeń 1945 roku. Nasze wozy mają mieć solidny dach. Umocnijcie je tak, żeby mogły przetrwać drogę do Niemiec. Dlaczego mówię do Niemiec, a nie do ojczyzny? Bo tu jest moja ojczyzna. Tak. Prusy Wschodnie to moja ojczyzna. A Niemcy? Niemcy myślą, że są moją ojczyzną. Kopyta grzęzną w zaspach. Czas wydostać się na drogę. Przedrzeć się między cieniami. Gdzieś na sam przód kolumny. Prędzej, prędzej. Nie zostać w tyle. Normalnie do Pasłęka jechaliśmy około godziny. To tylko 11 kilometrów przecież. Teraz człapiemy się jakieś 6 godzin. Kiedy kopyta ślizgają się na obludzonej drodze. Tchórze! Nasza władza jest tępa. Ten cały Gauleiter, Koch, ślepiec. Nie oddamy ani jednego kawałka ziemi. Będziemy bronić do ostatniej kropli krwi. Tchórze! Co oni sobie myśleli? Tak to jest, gdy słucha się tylko jednego radia. Tak to jest, gdy czyta się tylko jedną słuszną gazetę. Tak to jest, gdy odbiera się telefony od jedynie słusznych szefów. Tchórze! Jak można było myśleć, że to właśnie my powstrzymamy front? Te kobiety, które zostały dzieci, niedołężni starcy? Ci, którzy teraz nie są w stanie ciągnąć małych, rozpadających się wozów, wózków. Wpadam do budynku NSDAP, a tam tylko wiatr unosi papiery. Już ich nie ma. Tchórze! Uciekli pierwsi, a jeszcze 3 dni temu zapewniali, zakazywali przygotowania do ewakuacji. Mówili, że szerze defetyzm. Teraz po draniach zostały tylko unoszące się w powietrzu papiery. Tchórze! Moja pani wiedziała. Ona już to wszystko wiedziała. Wskakuje na grzbiet. Mocno zrywa lejce. Pędzimy dalej! Jesienią kazałam przygotować wszystko do ewakuacji. Do ucieczki. Tak, Alaricha, do ucieczki. Ucieczka była nieunikniona. Wiedziałem, że na moim grzbiecie będzie uciekać, ale przy moim boku miał być jeszcze luzak. Krzepka, 4-letnia klacz. No, tak na wszelki wypadek. Na zmianę, gdybym ja nie mógł biec dalej. Tak, chciałam zabrać jeszcze luzaka, tak na wszelki wypadek. Nagle w stajni stanął żołnierz z siodłem, że on też potrzebuje, że on też musi się ewakuować. Uciekać. Tak, Alaricha, uciekać. Wsiadł na luzaka i jak krewny, jak brat, pojechał z nami. Przed samym wyjazdem usiadłam ze służbą w kuchni z moimi najważniejszymi przyjaciółkami. Usiadłyśmy, zjadłyśmy kolację i pożegnałyśmy się. Nie mogłam jechać razem z nimi. Z całym dobytkiem, z wozami. Ja nie byłam kucharką, nie byłam chłopką. Ja, pruska hrabina Marion von Dönhoff, Nie mogłam jechać z wozami, tylko galopem, konno, w siodle, do przodu, szybciej niż inni. Mogliśmy się tylko domyślać, co armia sowiecka może zrobić z nami. Przecież komuniści nie ruszą służby, nie ruszą chłopek, nie ruszą stajennych, gospodyń, ogrodników. Ale hrabinę niemiecką, pruską, to zabiją na pewno. A Niemcy nazywali ją czerwoną hrabiną. Pobuntowała się przeciwko nazistom. Cóż, że nazywali mnie czerwoną hrabiną? Dla tej powodzi sowieckich wojsk byłam arystokratką, złem wcielonym. Musiałam uciekać. Zresztą później okazało się, że komunistom było wszystko jedno, z kogo ścierają spódnicę. Z uznaniem odnosiła się zarówno do mnie, jak i do wszystkich innych zwierząt. Cóż, że mieszkaliśmy obok siebie? Podli Niemcy, obok podłych Polaków. Nam, koniom, nigdy nie brakowało owsa. Hrabina uwielbiała konie. Uwielbiała jazdę konną. Wszystko zniszczyli podli Rosjanie. Była tu okazała stadnina. Najpiękniejsze stado w okolicy. Od Królewca po Elbląg. Wszyscy znali to nasze stado. Stadnina to była moja pasja. Konie to jedne z najbardziej rozumnych zwierząt. Pomocne w pracy, w gospodarstwie, na polowaniu i dla przejażdżki. Tak, po prostu tu, wśród tylu jezior, Mazury. Najpiękniejsza z krain. Każdemu życzę takiego dzieciństwa. Więcej jezior niż miast. Właściwie trzy podstawowe kolory mojego dzieciństwa to błękit jezior, zieleń lasów i czerń żyznej ziemi. Prusy Wschodnie, Ostpreuzen. I po co była ta wojna? Przecież tu już Niemcy mieli wszystko. Po plebiscycie w 1920 Prusy równały się Niemcy. Po co była nam ta wojna? Naziści to brunatne barachło, zamiast zbudować, zniszczyli potęgę narodu. Kto w ogóle mógł wpaść na pomysł, żeby napadać na Rosję? Kto? Poglądy hrabiny były, powiedzmy, pro. I jeszcze raz pro. Nie znosiła nazistów jak cała Europa. I co z tego? Była niemiecką hrabiną, czyli była tak samo odpowiedzialna. Co z tego, że była wmieszana w zamach na Hitlera? Co z tego? Niemiecka hrabina to niemiecka hrabina. Tego soldat by nie zrozumiał. Teraz pędzimy w mrozie. Po uprząż, po siodło. Pędzimy na zachód. Żeby żyć, żeby przetrwać. Pod Elblągiem zatrzymał nas patrol. Żołnierz, który jechał na luzaku, okazał się dezerterem i to był koniec jego podróży. Dalej musiałam pędzić sama. Nagle jakiś halt! Nagle jakiś stój! Lejce hrabina ciągnie do siebie, że aż powróz wbił mi się w szczękę. Słyszę, że oficer pyta, a dokąd to, a dokąd to? Może przed siebie, od wroga jak najdalej, do tych tak zwanych naszych Niemiec. Zabrali luzaka z żołnierzem. Szkoda luzaka. Po co mu był ten karabin? Kiedy uciekasz, karabin to niepotrzebny ciężar. Kiedy uciekasz, to nie strzelasz. Zatrzymaliśmy się w stajni w jakimś dworku. Właścicieli nie było. Ale za to... było wojsko. Coraz więcej wojska. Jedni przychodzą, inni gdzieś ruszają. Nieustający harmider. Gdzieś koło drugiej w nocy poszłam do telegrafisty, który znajdował się w naprędce przygotowanej kancelarii. On zdziwiony. To pani tu jeszcze jest? Niech pani rusza. Będziemy wysadzać most na Wiśle. Szybko pobiegłam do stajni. Przymocowałam nowe, mocne hacele do końskich kopyt. Takie kolce, podobne do tych, co mają piłkarze przy swoich butach, żeby nie ślizgać się. To nie jest wygodne. Już sama podkowa nie jest wygodna. A jeszcze hacele? Ale w takim śniegu? Na takim lodzie, żeby nie ślizgać się, warto mieć hacele. Ruszyliśmy, żeby przedostać się na drugą stronę, nim wysadzą most. Mróz był przeraźliwy. Kolumna uciekinierów była tak gęsta, że nie sposób było się przez nią przedostać. Prawie maszerowaliśmy w miejscu. Po 18 godzinach ponownie zatrzymaliśmy się na sen. Tym razem zerwał nas wrzask. Ruskie osoby! Nie pamiętam nazwy tej wioski, ale wiem, że była ostatnią, którą mijaliśmy. Było to jakieś 3 kilometry. W te pędy ruszyliśmy dalej. Malbork, który tak uwielbiałam, gdzie zatrzymywaliśmy się zawsze w drodze do folwarku, dziś jak brama, przez którą galopem przemknęłam. Prusy zostawały za naszymi plecami. Prędzej. Dalej. Szybciej. Tczew. Przedziwny krajobraz. Jakbym znalazła się w jakimś surrealistycznym filmie. Ludzie dziwnie ubrani, strzelające płomienie ognisk, jak reporterskie flesze, które rozświetlają niebo. To kanonada dział, która była tak blisko, że ziemia trzęsła się, co sprawiało wrażenie, jakby domy chwiały się w swoim dance macabre. Na przedmieściach schroniliśmy się w jakiejś zagrodzie. Hrabina zdrzemnęła się. Cały czas trzymała lejce. Ludzie nie dawali spokoju. Bała się. O mnie bała się. Przez cały czas ktoś przychodził i wynosił z domu to poduszkę, to słój jakiś, to kołdrę. Hrabina nie mogła mnie opuścić i pójść spać na kanapę. W tym czasie byłem wart królestwa. Niby spałam, niby czuwałam, oczy na wpół otwarte. Koń był wart królestwa. Nie mogłam go stracić. Zaciśnięte dłonie, zaciśnięte zęby. Dziś już nie pamiętam, czy z zimna, z głodu, ze wściekłości, ze smutku. Wspomnienia zaczęły szklić moje oczy. Alaricha. Alaricha. Może powinniśmy wrócić? Może powinnam zostać z naszymi ludźmi? Tak, z naszymi zwierzętami. Zostać na naszym folwarku. Może jeszcze nie jest za późno, żeby wrócić. Hrabinę przerażał fakt, że im bardziej uciekaliśmy od wojny, tym bardziej trafialiśmy w jej centrum. Może udałoby się nam przedrzeć aż do samego królewca, do Friedrichstein, które jest zaledwie 20 kilometrów dalej. Tam się urodziłam, to niech i tam umrę. Byle uciec z tej pędzącej, rozszalałej machiny. Rano poszliśmy na dworzec. Tysiące ludzi. Pociągi nieprzerwanie kursowały na zachód. To może puste jadą na wschód, pomyślałam. Wszystkie okienka pozamykane, nie ma kasjerów, nie ma informacji. Zapytałam pierwszego napotkanego kolejarza o pociąg na wschód. Co? Do królewca? Wbił wzrok we mnie, jakbym przybyła z Marsa, po czym dodał stanowczo. Nie, na wschód nie jedzie już nic. To właśnie w Tczewie skradziono mi podbite futrem rękawice, dzięki którym mogłam jako tako utrzymać lejce. Położyłam je gdzieś na chwilę i już po chwili ich nie było. Prędzej zdobyłaby karabin niż drugą parę rękawic. Takie czasy. Niewyobrażalne trwać przy 20-parostopniowym mrozie, a co dopiero jechać konno. Całe szczęście miała na sobie dwie pary narciarskich skarpet. Piękna wełniana robota. Postanowiła, że jedne będą teraz zdobić jej ręce. Wiatr przedzierał się przez te skarpeto-rękawice jak woda przez rybacką sieć. A co ja miałem powiedzieć? Tak, wiem. Koń to koń. Siodło, torby, uprzęż. Dzięki starannie przygotowanym mapom mogliśmy ominąć kolejne tabory uciekinierów i przedzierać się wiejskimi polnymi drogami. Jednak już coraz mniej było tych, którzy chcieli nas przyjąć, dać odpocząć i nakarmić. Coraz częściej nikt już nie miał albo nie chciał dać owsa dla mojego konia. Myślałem, że wzdechnę. Do trawy pod śniegiem też nie mogłem się dokopać. Im dalej, tym podlej. Im dalej, tym dalej. Latem ubiegłego roku, to jest latem 1944 roku, błąkające się stada krów i ludzi, uciekinierzy z Białorusi, zwiastowały nadchodzącą gehennę. Tak, nie tylko ludzie uciekali przed czerwonym walcem, ale zwierzęta też. Na wpół dzikie stada krów, na naszych łąkach i pagórkach. Dziczały krowy, dziczeli ludzie. Tylko konie zachowywały resztki godności. Koń nie chwyci za karabin, nie będzie strzelał. Koń może pędzić przez zaspy, może parskać i umrzeć z głodu. Z głodu umiera każdy. Idee rządzą światem? Zawsze zazdrościłem ludziom idei, tych wspaniałych myśli, tej zdolności wznoszenia się ponad apetyt, ponad mielenie owsa w pysku. Zazdrościłem tych wszystkich słów. Naród, człowieczeństwo. Jesteśmy tylko stadem. Idee wiążą nas, palują do ziemi. Człowieczeństwo kończy się tam, gdzie zaczyna się głód. Zdziczałe stada na drogach, w miastach i wsiach. Karabiny nie są potrzebne. Wystarczą sny o potędze, żeby teraz pędzić z rzezi w rzeź. Koń to koń, torby, siodło. Przemoc rodzi głód? Czy głód rodzi przemoc? Na przykład taki Himmler wydał rozkaz. Nie zostawimy za sobą ani jednego żywego człowieka, ani sztuki bydła, ani pojedynczego ziarna zboża, ani kawałka toru kolejowego. Nie zostanie po nas żaden cały dom, żadna czynna kopalnia, ani jedna niezatruta studnia. To Himmler przemówił do nas Niemców, a z drugiej strony, w Krasnoj Zwieździe, tekst Ili Ehrenburga. Mamy tu rosyjskich więźniów. Że niby tak mówili Niemcy. Te typy pożerają dżdżownice. Rzucają się na wiadro z odpadkami. Widziałem, jak jedli chwasty. I pomyśleć, że to ludzie? Że my to... Właściciele niewolników. Że oni... Czyli my, Niemcy. Chcą przemienić nasz naród w niewolników. Oni... Czyli my, Niemcy... Wywożą Rosjan do siebie. Zastraszają. Doprowadzają głodem do szaleństwa. Do tego, że umierając ludzie jedzą trawę i robaki. A pieprzony Niemiec... Czyli my... Ze zgniłym cygarem w zębach filozofuje. Czy to naprawdę ludzie? My wiemy wszystko! My pamiętamy wszystko. My zrozumieliśmy. Niemcy to nie ludzie. Odtąd słowo Niemiec to dla nas najstraszniejsze przekleństwo. Odtąd słowo Niemiec odpala broń. Nie będziemy mówić. Nie będziemy się odgradzać. Będziemy zabijać. Jeśli nie zabiłeś w ciągu dnia choć jednego Niemca, twój dzień jest stracony. Jeśli myślisz, że za ciebie Niemca zabije twój sąsiad, nie pojąłeś grozy. Jeśli nie zabijesz Niemca, Niemiec zabije ciebie. On pojmie twoich bliskich i będzie męczyć ich w swoich nennych Niemczech. Jeśli nie możesz zabić Niemca kulą, Sam go kopnę. Jeśli na twoim odcinku jest zastój, jeśli czekasz na bój, zabij Niemca przez boję. Jeśli zostawisz Niemca żywego, Niemiec powiesi rosyjskiego człowieka i zhańbi rosyjską kobietę. Jeśli zabiłeś jednego Niemca, zabij drugiego. Nie ma dla nas niczego weselszego od niemieckich trupów. Nie licz dni, nie licz wiosn, licz jedno, zabitych przez ciebie Niemców. Zabij Niemca! To prosi matka staruszka. Zabij Niemca! To modlą się do ciebie dzieci. Zabij Niemca! To krzyczy ojczysta ziemia. Nie spudłuj, nie przepuść! Zabij! Zabij! Zabij! Zabij! Zabij! Powiedz to, ojczyzna. Ojczyzna. Wyobraź sobie, że wojny nie było. Wyobraź sobie, że to tylko przejażdżka. Wyobraź sobie, że człowiek człowiekowi stryjkiem. Uściski bez bólu? Naręcza kwiatów na ołtarz, nie grób. Żeby sąsiedzi mieli tyle, co ty. Żebyśmy pragnień nie mieli. Wyobraź sobie, że wojny nie ma. Że to tylko przejażdżka. Wyobraź sobie, że za Gdańskiem, Sztetinem nikt nie zapyta się, czemu tylko we dwoje. Ja i mój wierny koń. Ja i moja wierna hrabina. Nikt nas o to nie będzie pytał. Denhofowie wywędrowali do Prus w 1620 roku. Rycerz Hermann Dünhoff z żoną pochodzącą z Pappenheimów przybył na wschód jako pierwszy w 1330 roku. W Inflantach na południe od Rygi założył nad rzeką Muszą drugi Dünhoff i zapoczątkował nową linię rodziny, która przez 18 pokoleń żyła na ziemiach między Wisłą a jeziorem Peipus. W Inflantach do śmierci ostatniego polskiego Denhoffa, a w Prusach Wschodnich do... No właśnie. Do wkroczenia Rosjan w 1945 roku. Nie mieliśmy poczucia, że jest to wyłącznie nasza własność, że należy ona do mnie i mogę ją sprzedać, a raczej uważaliśmy się za powiernika w długim szeregu. Teraz... Znów stoimy w długim szeregu zwierząt i ludzi obumarłych z zimna. Jazda w kolumnie uciekinierów, która porusza się nieznacznie ponad 2 kilometry na godzinę, a czasem godzinę stoi w miejscu. Bo jakiś wóz się wywrócił, bo jakieś skrzyżowanie, bo ktoś już nie ma sił iść dalej. Próbowaliśmy polami objechać te przeszkody, zjechać z głównego traktu. Polne drogi. Nasza wyobraźnia widziała w nich zbawienie. Zaspy posiodło. Na Kaszubach tylko pojedyncze domy. Większość zagród spalona. Już nie ma wsi. Już nie ma miast. Pobiły się Kasienki. Lulaj, lulaj. Jesteśmy w folwarku Szne. Mogę jeść owsa do syta. Pani może położyć się na podłodze w salonie. Dlaczego na podłodze? Bo jest was ponad 20 osób. Rozmawiamy. Każdy ma dużo do powiedzenia. Mówią, ile to okrucieństwa zaznali od Polaków, a ja im na to, ile Polacy zaznali okrucieństwa od Niemców. Nie chcą słuchać. Patrzą na mnie jak na wroga. Odwróciłam się twarzą do ściany i zasnęłam. Jeszcze słyszałam pomrukiwanie. Hrabina. Co to za hrabina? Idiotka. Czerwona hrabina. To właśnie przez takich. Słuchnie. A hrabina? Pruska świnia. Wszyscy oni to Polacy. Na salony się pcha. Dobry. Kto ją tu wpuścił? Niemiecki? To jest niemiecki? Nie von, a von Dunhof. Uciekinierzy z prastarych niemieckich ziem. Co miałam zrobić? Zasnęłam. 700 lat historii. Śpi i chrapie. Na koński grzbiet możesz zabrać, co tylko chcesz. Najwyżej koń zdechnie. Ale historii, tradycji, tego konno nie da się przewieźć. Ten, kto próbował, jego wóz już dawno ugrzązł w zaspach. Po kilku tygodniach dotarliśmy do wielkiej posiadłości Bismarka. Warcin w powiecie miasteckim. Wspaniałe miejsce. Lasy, piękna brama wjazdowa, a w głębi pałac. Zobaczyłam wozy pełne drewnianych skrzyń. Myślałam, że już dotarli jacyś uchodźcy. Przekonana byłam, że za Wisłą już nic nam nie grozi. Tak, piękne wozy, a na nich skrzynie. Tylko, że tu nikt nie przyjechał. W tych skrzyniach były papiery. Archiwum Bismarka. Tak, tak. Za Wisłą nikt już nie wierzył, że Wisła powstrzyma czerwoną zarazę. W Warcinie żyła synowa kanclerza. Zasuszona staruszka, która teraz, tak jak kiedyś, zadziwiała mnie. Kiedyś, bo paliła papierosy i jeździła na polowania. Teraz, bo kazała sobie wykopać grób w parku. Kazałam teraz wykopać, bo później nikt tego nie zrobi. Jak przyjdą Rosjanie, to przecież zabiją. Przecież trzeba uciekać. A dokąd uciekać? Tam, gdzie wszyscy, do Niemiec. Do Niemiec? Przecież tu są Niemcy. Tu jest moja ojczyzna. Pani nie jest pierwsza i nie ostatnia, która pospiesznie ucieka. Ewakuuje się. Dobrze, dobrze, która ewakuuje się. Przyjdą kolejni na karmie. A jak już przyjdzie ostatni, to zarygluję bramę i będę patrzeć, jak wysadzają. Bum, bum, bum. Stary służący, jeszcze starszy niż starsza pani, serwował najlepsze roczniki czerwonego wina. Pani kazała lać po brzegi, tak by kapało na śnieg. Czas się na chwilę zatrzymał. Staruszka rzucała dowcipami o cesarskim dworze, o czasach, kiedy jej mąż, Bill Bismarck, był nadprezydentem Prus Wschodnich. Skrzynie na wozach odjechały. I ja wsiadłam na koń. W pewnym momencie, gdzieś przy tej bramie, którą będą wysadzać, odwróciłam się. Synowa Bismarka machała chustką i, przekonana jestem, uśmiechała się. Moja hrabina ubrana była w kożuch. Rozcięła go scyzorykiem, żeby mieć płaszcz do jazdy konnej. O, mnie też ten płaszcz trochę ogrzewał. Miałam jeszcze taką zieloną wełnianą chustę, którą przewiązałam się, a to wszystko spięłam pasem. Na głowie wielka futrzana czapa. Wyglądała nie jak hrabina, a jak oficer jakiegoś wojska. Kiedy na Pomorzu pukałam do drzwi, ludzie bali się otworzyć. To nie Rosjanie! Można wychodzić! Nagle głuche, niby opustoszałe miejsca zaludniały się rodziną, krewnymi, bliskimi, dalszymi uchodźcami. Wpadaliśmy sobie w ramiona. Albo i nie. Każdy coś widział. Każdy coś słyszał. Każdy coś wiedział. Albo i nie. Każdy coś dumał. Nikt z nas nie znał całej prawdy. Sklejaliśmy ją z tych strzępów. I tak powstawał obraz klęski i rozpaczy. Prusy Wschodnie, Pomorze, całe wschodnie Niemcy, Anno Domini 1945. Na Pomorzu zazdrościli nam. Tak, zazdrościli nam ewakuacji. Oni mieli zakaz. Jak my, ponad miesiąc temu. Co to za ojciec narodu, który skazał swój lud na rzeź? Chciał dostarczyć przestrzeni życiowej, a rozpoczął wojnę, która zredukowała nas do naparstka. Każdy zostawał w swoim majątku tak długo? Jak to możliwe? Rozkaz to rozkaz. Rozkaz to strach. Chcieli dać nam dzieci. Ale gdzie miałem te dzieci zawieść? Jak? Czym? Przeczuwali, co ich czeka. Ale łudzili się, że nie spotka ich nasz los. Złudzenie prysło 26, kiedy generał Żukow rozpoczął ofensywę i rozjeżdżał czołgami wieś za wsią. Pod Szczecinem kanonada była już tak potężna, że urywało łeb! Pod Szczecinem kanonada była już tak potężna, że urywało głowę. Ja i wielu innych postanowiliśmy, że nie będziemy przecierać się tym wąskim gardłem. Byle z dala od głównych dróg, byle dalej! Ruszyliśmy dłuższą drogą, przez wybrzeże, przez wyspę Woli. I uznam. Chciałam dojechać do Uckermark, gdzie miałam nadzieję na spotkanie części mojej rodziny. Po kilku dniach wreszcie dotarliśmy. A tam 800 polskich oficerów. Jeńców z jakiegoś obozu. Wiedzieli, że jedyną szansą jest uchodzić na zachód. Teraz wszyscy razem jesteśmy uciekinierami. Konie, krowy, hrabiostwo, chłopi, kobiety, dzieci i starcy. Niemcy i Polacy. Mojej rodziny nie było. 3 dni wcześniej wyjechała. Uciekła. Tak, uciekła. Marzenie, że się wykąpię, założę nowe ubrania, musiało jeszcze zostać marzeniem. Ruszyliśmy dalej, przez Mecklenburgię, Dolną Saksonię, do Westfalii. Przejechaliśmy przez Wisłę, Odrę i Elbę, 3 rzeki, 3 granice, 7 tygodni na grzbiecie wiernego konia. 7 tygodni. Była zima, jest wiosna. Ptaki śpiewają. Dzieci biegają za gęsią. Ktoś otrzepuje pranie. Ktoś prowadzi krowy na łąkę. Przebaczysz? Tego nie wiem. To o czym myślisz? Pojednanie. Po 1300 kilometrach w siodle hrabina Marion von Dunhoff dotarła do Winsebeck, położonego pomiędzy Minster a Hanowerem. Zsiadła z grzbietu Alarichy i już nigdy więcej na nim nie usiadła. Na żadnym innym końskim grzbiecie też. Było to słuchowisko pod tytułem Droga Marion. Wystąpili Olga Sarzyńska oraz Przemysław Bluszcz. Autor i reżyser Romuald Wicza-Pokojski. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. Realizacja Wiesław Szala. Muzyka Robert Wasilewski. Inspiracją była historia ucieczki Marion Dunhoff, opisana w książce Nazwy, których nikt już nie wymienia. Autor zacytował fragmenty tekstów Heinricha Himmlera i Ili Ehrenburga. Dziękujemy panu Aleksandrowi Potockiemu za gościnę w salonie Marion, a Stowarzyszeniu Anima oraz Nadleśnictwu Spychowo bardzo dziękujemy za pomoc w realizacji drugiego już słuchowiska na terenie Mazur. Dziękujemy raz jeszcze naszym znajomym i przyjaciołom z Mazur. Dziękuję ci, Andrzeju. Andrzej Brzoska był naszym festiwalowym gościem na naszej trójkowej scenie. Dziękuję bardzo. Jestem pewna, że z festiwalu powrócisz z nagrodami i oby do spotkania na festiwalu 21, może jak dawniej wiosną. Odpokuję w niemalowane. Tu Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 22 teatry do jutra, a teraz połączymy się jeszcze z naszą reporterką Gosią Jakubowską, która powinna właśnie krążyć w pobliżu zamojskiego ratusza. Mija powoli trzeci dzień festiwalu Dwa Teatry, a tu w Zamościu dzieje się naprawdę dużo. Wśród prezentacji słuchowisk Teatru Polskiego Radia i spektakli Teatru Telewizji Polskiej trwają wydarzenia towarzyszące. Radio, Wygrana i Okno to tytuły trzech jednoaktówek odegranych na żywo w Auli Państwowej Szkoły Muzycznej, podczas których uczestnicy festiwalu mieli niesamowitą okazję zobaczyć kuchnię powstawania słuchowisk radiowych. Powiem szczerze, że ja w ogóle nie patrzyłam na widownię, dlatego że w tym momencie troszkę musimy się zachowywać tak, jakbyśmy byli w studio nagraniowym. Mówi Edyta Jungowska, aktorka. Jest to trochę schizofreniczne zdecydowanie, bo jesteśmy jednak nie w studio, ale fakt, że nagrywamy, że to się jakby odbywa na mikrofony i że całe te, nazwijmy, bebechy są widoczne dla widzów. Tak jakby troszeczkę siedzieli w studio i byli takimi słuchaczami, którzy się tam przypadkiem znaleźć. Żona? Słyszałaś? Słyszałaś? Cicho. Szwankuje mi kontrola, ale słucham dobrze. Odpowiedzialność wzrasta, kiedy gramy na żywo. Robert Czebotar, aktor. Nie możemy się pomylić, nie mamy dubla. To samo tutaj, no to nasze nagranie niemożliwe jest do powtórzenia. My musimy się odnaleźć w rzeczywistym czasie, w skali 1:1 i poradzić sobie z tymi wszystkimi założeniami, które reżyser i tekst przed nami nakreślił. Ja muszę słuchać tego radia dzisiaj, teraz. Co Państwu się najbardziej podobało? W tych słuchowiskach najbardziej podoba mi się pan Talar, nie ukrywam, bo to jest mistrz, doskonała gra. To jest po prostu teatr i to było niesamowite w tym, że pozornie słuchowisko, ale aktorzy grali. Tyle, że na siedząco, no to był jedyny problem jakby dla mnie jako widza, który co jakiś czas tam się w teatrze znajduje. Natomiast to był teatr i to był teatr znakomity. Kiedyś jeden reżyser powiedział mi, że mikrofon jest tak jak oko kamery. Angelika Kurowska, aktorka, która po prostu widzi każdy najczulszy rejestr, no w tym wypadku w głosie i oczywiście tak jest, ale czasami, żeby działać na takich bardzo delikatnych strunach, trzeba dać upust temu napięciu emocjonalnemu ciałem, dlatego my często machamy rękami, właśnie pracujemy bardzo mimiką, robimy dużo takiego ruchu, który nie może sprawiać żadnego szelestu ani huku. Co więcej, my właściwie nie jesteśmy świadomi tej mimiki. Kamil Pruban, aktor. No to jest chyba coś takiego, że jeżeli o czymś się myśli intensywnie, to samo istnieje całe nasze ciało, wszystkie nasze aparaty po prostu uczestniczą w tej emocji. Ta ich ekspresja musiała być chyba, bo za bardzo byli zaangażowani, żeby nie wyrażać tego nie tylko głosem, ale całą osobą. Wszystkie były równie interesujące. Myślę, że sama idea może z trzeciego spektaklu, gdzie robimy może coś takiego, co wybiega pod standardowe widzenie rzeczywistości. Mnóstwo jest takich, którzy według ciebie robią dziwaczne rzeczy. Nie wykręca się, Robert. Ktoś uprawia lody, bo bym wierzy. Ktoś się upija, bo jest nałogowcem. Ktoś siedzi w podstrzegonych portach, bo jest szczeniakiem i łatwo ulega wodzie. Ale ty nie masz żadnych przyczyn. Dyrektor Kukuła mówi o Teatrze Polskiego Radia, że to jest teatr wyobraźni i tutaj chyba wciąż mamy do czynienia z takim wydarzeniem, no bo nie mamy scenografii. Widać fizycznie dwie postaci, które są obecne i uczestniczą, ale jednak cały taki wymiar fizyczny tej fabuły, no nie istnieje, trzeba go sobie wyobrazić. To było bardzo, bardzo miłe i jednak taki znak, że